Sonny Tolobanini, Dide, where I'm Sonny Prince. Awali Kamboli Queo Bato Tobi Missina Miso, Yabatole Lobacomi, Banguna Abiso. Soso Amela Campese Cassina Ute. Zwa kombo ya mwana na biso wenge bodondwa ya mpobo ye banana la vi. Biso nde bakolo ya mwana to sito ye banana. Le monde méchant. Oh, oh nzambe. Le monde méchant. To komi na kata ndako wele. To poti na se andako. Mercedes 230. Ah, ma maison, oui bien. Ya solo, qui vient bouger. Je ne m'appelle pas. Mwana yo tomone li pasi, bambuna basanda pebi.